nowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 września, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd spotkał się na nadzwyczajnym posiedzeniu, żeby rozmawiać o usuwaniu zniszczeń po powodzi. Co dokładnie omówiono, to wie nasza reporterka. Ponad 14 milionów złotych przekazała do tej pory Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na pomoc powodzianom. W serwisie Trójki powiemy też, kim był zabity przez Izrael przywódca Hezbollahu w Libanie. Nadzwyczajne posiedzenie rządu zostało poświęcone dzisiaj głównie kwestiom związanym z powodzią. Premier i jego ministrowie przekazali informacje dotyczące aktualnej sytuacji na zagrożonych zalaniem terenach w województwie zachodniopomorskim. W części zamkniętej skupili się na sprawach finansowych i korekcie budżetu na przyszły rok. Szczegóły zna Agnieszka Drążkiewicz. Fala powodziowa jest niebezpieczna w kilku miejscach w dolnym odcinku Odry, przekazał szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Służby skupione są aktualnie na działaniach głównie w powiatach myśliborskim i gryfińskim. Przesunęliśmy tam grupy dronowe, przesunęliśmy śmigłowce, czekają w Szczecinie. Tegoroczny budżet na razie nie wymaga korekty, mówił z kolei szef resortu finansów Andrzej Domański. Minister niestety nie wykluczył takiej opcji. Na bieżąco analizujemy informacje o stratach, równolegle stronę przychodową i wydatkową budżetu. Trzeba powiedzieć otwarcie, że prawdopodobieństwo takiej nowelizacji wzrosło. W tegorocznym budżecie zabezpieczono 2 miliardy złotych na zwalczanie skutków powodzi. Z tych pieniędzy ponad 37 tysięcy rodzin dostało zasiłki. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała do tej pory pomoc powodzianom za ponad 14 milionów złotych, poinformował Jerzy Owsiak. Szef fundacji spotkał się z burmistrzami Lądka i Stronia Śląskiego. Wydaliśmy 14 026 842 zł 11 groszy. Do tej pory osuszacze 1973 sztuki, nagrzewnice 6742 sztuki, agregaty 800 sztuk, pompy zanurzeniowe 250 sztuk, myjki ciśnieniowe, które będą bardzo potrzebne teraz, do tej pory 1060 sztuk, taczki 562 sztuki, geowłóknina 116 rolek. Wyliczał Jerzy Owsiak i dodawał, że zbiórka cały czas trwa. Na początku powodzi szef orkiestry powiedział, że fundacja uruchomi 40 milionów złotych na pomoc powodzianom. Zapewnił zarazem, że w miarę odbudowy miast po powodzi będzie kupowany i przekazywany szpitalom oraz placówkom medycznym sprzęt ratujący zdrowie i życie. Zabity przez Izrael przywódca Hezbollahu odpowiadał w znacznej części za rozbudowę sił zbrojnych tej organizacji, wyjaśnia Wojciech Cegielski, dziennikarz Polskiego Radia zajmujący się Bliskim Wschodem. Podkreśla, że eliminacja Hasana Nasrallaha to duży sukces izraelskiego wojska. Hasan Nasrallah był jedną z czołowych, najbardziej znaczących postaci całego regionu. On został szefem Hezbollahu w 1992 roku, po tym zresztą jak jego poprzednik także zginął z rąk Izraela. I to przez te trzy dekady za czasów Nasrallaha Hezbollah z dość mało znaczącej organizacji stał się jednym z głównych zagrożeń dla Izraela, na przykład poprzez to, że Nasrallah zakupił czy zdobył bardzo wiele rakiet dalekiego zasięgu. Izrael od wielu lat starał się go zabić. Ten człowiek od wielu lat żył w ukryciu i właśnie z tych swoich tajnych kryjówek nadawał swoje copiątkowe przemówienia, których słuchał tysiące szyitów w całym Libanie, gotowych zrobić to, co Nasrallah powie. A Nasrallah został zabity podczas wczorajszego nalotu na Bejrut. W rejonie Babiej Góry zakończył się sezon wypasowy. Bacowie i juchasi przepędzili stado owiec z hali barankowej w okolicy Zawoi. Dla pasterzy powrót do domu to szczególny czas. Przez zimę się będzie ciężko doczekać wiosnę, bo to tak jest. Czym przyjdzie ku jesieni, no to się ciężko doczekać końca sezonu, a później przez zimę zaje się ciężko doczekać wiosny. Idzie się spać gdzieś koło 22-23, do tej 4 rano się śpi przy tych owieczkach, no i rano trzeba wstać, wydoić dzik. 24 godziny na dobę człowiek ma zajęcie. Mówili Baca Jakub Cięszczak i juchas Władysław Kęsek. Redyk jesienny, czyli uroczysty powrót pasterzy z wypasu, jest jednym z najważniejszych punktów babiogórskiej jesieni, czyli festiwalu folkloru, który w tym roku odbywa się po raz 40, a zakończy się jutro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Sophie i Hannah Diamond, Always and Forever, na początek drugiej godziny tygodnika muzycznego. To był fragment jednej z najbardziej oczekiwanych płyt tygodnia, albumu Sophie, pośmiertnego albumu bardzo ważnej brytyjskiej producentki muzyki elektronicznej, która zmarła w styczniu 2021 roku, nagle, w szczycie kariery. Spadła z dachu budynku w Atenach, próbując ponoć sfotografować księżyc w pełni. No i zostało po niej mnóstwo szkiców niedokończonych kompozycji, właściwie składających się prawdopodobnie na płytę, nad którą pracowała. No i prace nad zebraniem tego wszystkiego, nad stworzeniem albumu już bez producentki w roli głównej, ale mimo wszystko z jej materiałem muzycznym, rozpoczął brat Sophie, Benny Long. Wzięło w tych pracach udział wielu artystów, którzy stale wcześniej współpracowali z Sophie. No ale muszę powiedzieć, że efekt końcowy, wszystko się teoretycznie zgadza. Przepis na muzykę jest teoretycznie ten sam, ale trochę jakby zabrakło przypraw. Jakby zabrakło tego wykończenia, które w wypadku Sophie decydowało o tym, o oryginalności brzmieniowej tego, co wydawała. No i ta płyta, wydaje mi się, że w historii raczej się nie zapisze. W przeciwieństwie do innej płyty, która ukazała się niemal równo 40 lat temu, 24 września 1984 roku. Some Great Reward grupy Depeche Mode. Ta płyta ukazała się już nieco ponad 40 lat temu. We wtorek mieliśmy dokładną rocznicę. No i jest to również opowieść o muzycznej produkcji elektronicznej w najnowocześniejszym wówczas wydaniu. Jest to opowieść o syntezie dźwięku, samplingu, o urządzeniu synklawier, którym dysponował wówczas zespół Depeche Mode, którym posługiwał się Martin Gore i które to urządzenie było szczytem techniki wówczas. Synklawier potrafił kosztować do 200 tysięcy dolarów w zależności od wersji. Co najważniejsze, pozwalał na sampling, czyli na wykorzystywanie krótkich próbek muzycznych, krótkich próbek dźwiękowych, właściwie to mogły być dźwięki otoczenia zamieniane w dźwięki muzyczne i to wykorzystywał i Martin Gore i jego koledzy na albumie Some Great Reward. To była płyta wówczas brzmiąca niezwykle futurystycznie i myślę, że tę próbę czasu zniosła całkiem nieźle. Ja świadomie nie sięgnąłem po żaden z głośnych singli, ani People Are People, ani Master and Servant, ani Blasphemous Rumors, dlatego że w pierwszych recenzjach po ukazaniu się Some Great Reward recenzje nie były najlepsze. Pojawiał się taki wątek, że Depeche Mode to jest zespół singlowy, że oni nie potrafią zrobić wielkiego albumu, ale potrafią zaprezentować coś w krótkiej wersji, czyli na singlach są znakomici. To wydaje mi się, że jest bardzo krzywdząca ocena płyty Some Great Reward, dlatego posłuchaliśmy utworu Stories of Old, jednego z moich ulubionych z tej płyty. A teraz przeskoczymy w czasie o lat 15 do 1999 roku. 27 września ukazała się płyta grupy Stereolab, Cobra and Phases Group Play Voltage in the Milky Night i to była chyba ostatnia z takich wielkich płyt grupy Stereolab, a jeśli chodzi o produkcję realizowaną w Chicago pod okiem Johna McIntyre'a, Jima Orarka z sekcją dętą rozbudowaną na tej płycie z elementami jazzu, to była chyba płyta nawet największa, można zaryzykować. Infinity Girl. Don't Girl z albumu Cobra and Faces Group Play Voltage in the Milky Night, szóstej płyty studyjnej w repertuarze Stereo Lab, która ukazała się 25 lat temu. Rob Mazurek grał na kornecie w tym utworze, tak z ciekawostek. Myślę, że teraz trudno by było go namówić na występ w utworze o podobnej konwencji. Trochę odjechał w rejony jednak awangardowe. No ale miło wrócić do takiej płyty, bo tutaj mnóstwo odkryć nas czeka naprawdę przez prawie 80 minut trwania tego materiału. Jutro rozpoczyna się w Krakowie Festiwal Muzyki Współczesnej Unsound. Między innymi koncerty Lancum, Steelhouse Plants, KJ'ego Haino, no i Billa Callahana. Każda okazja jest dobra, żeby wrócić do albumu Sometimes I Wish We Were an Eagle sprzed 15 lat. No ale taka okazja, że Bill Callahan pojawi się na żywo w Polsce, myślę, że jest najlepsza. Out in search of ordinary things. How much of a tree bends in the wind? I started telling the story without knowing the end. Darker, then I got lighter, then I got dark again. And something too big to be seen was passing over and over me. Well, it seemed like a routine. Shadow came a lightness of verse, but the darkest of nights in truth still dazzle, and I work myself until I'm frazzled. Up in search of ordinary things, like how can a wave possibly be? I started running, and the concrete turned to sand. I started running. Things didn't pan out as planned. In case things go poorly and I not return, remember the good things I've done. Okay. like the birds. So maybe I'll grow wings. Wouldn't that be something? And maybe in the trees I could do my watching. Watching of the blossoms turn into fruit and then dropping. Am I dropping? Najpierw Bill Callahan i Jim Kane z albumu Sometimes I Wish We Were an Eagle. Przypomnę, że Billa Callahana usłyszymy w Krakowie na Unsoundzie w najbliższy czwartek. A później Merce Lemon i to już jest autorka jednej z ciekawszych płyt właśnie tych premier tygodnia, piątkowych premier, jak to się ostatnio mówi. Watch Me Drive Them Dogs Wild. Taki tytuł nosi płyta, utwór Birdseed, a Merce Lemon pochodzi z Pensylwanii. To jest ten stan kluczowy, do którego teraz pielgrzymują kandydaci do prezydentury, bo tam się ma wszystko zdecydować podobno. Poza festiwalem Unsound działa także jako wytwórnia płytowa. Tu wracam do krakowskiego Unsoundu. I ta wytwórnia publikuje już kolejną w tym roku premierę. W piątek ukazał się album Rafaela Rogińskiego, Place, John Coltrane and Langston Hughes. Zgodnie z tytułem, tu są utwory Johna Coltrane'a i utwory do tekstów Langstona Hughes'a. Rzecz dość dobrze znana, bo 9 lat temu ukazała się ta płyta w wersji kompaktowej. Wersji winylowej nigdy nie było, ale przy okazji tej reedycji, przy okazji poprawienia dźwięku, Rafael dograł kilka utworów Johna Coltrane'a i ta płyta jest jeszcze dłuższa niż poprzednio. Choć wrócimy do utworu Rivers z Natalią Przybysz, utworu, który kiedyś, te 9 lat temu jeszcze tę płytę zapowiadał. I've known rivers ancient as the world and older than the flow of human blood in human veins. My soul has grown deep like the river. Abide in the Euphrates when dawns were young. I built my heart near the Congo and it loved me to sleep. I looked upon the night and raised the pyramids above me. I heard the singing of the Mississippi when Abe Lincoln went down to New Orleans. And I've seen its muddy bosom turn all golden in the sunset. I've known rivers, ancient dusky rivers. My soul has grown deep like the przygodniku muzycznym Rafał Rogiński z Natalią Przybysz w utworze Rivers, a później Tapir, Nail in a Wooden Trunk. To singiel sprzed tygodnia już i właściwie taki cały czas trochę nie wiadomo w jakim trybie, może bez żadnego trybu, bo to jest kolejna piosenka zespołu, który wydał już w tym roku znakomitą płytę zespołu z Londynu, folk rockowego, i może będzie płyta jeszcze jedna w tym roku, zobaczymy. A teraz polski album. Pierwsza płyta była bardzo obiecująca, druga płyta, właściwie zeszyt drugi, potwierdza te wszystkie nadzieje. Jakub Skorupa, Trzy kropek. Ciebie puszczę głośniej Mysłowic, choć nawet Rojek miał ich już dosyć. Ja myślę, że ta fraza będzie najczęściej powtarzaną z zeszytu drugiego Jakuba Skorupy. Tak obstawiam, chociaż utwór Trzy kropek jeszcze się zbyt często na antenach radiowych chyba nie pojawia, a wydaje mi się, że to jest jedna z najwdzięczniejszych kompozycji na tej płycie i powinna się pojawiać bardzo często. Teraz pewnie czekają Państwo na te Czechy. Była Turcja, a Czechy gdzie? No właśnie teraz. Właściwie nawet Czechy i Słowacja za jednym zamachem, bo Prezentowaliśmy we wtorkowym HCH grupę Syczek. Płytę, która się nazywa 4. Jak się okazuje, nie było płyty drugiej i trzeciej, tylko była płyta pierwsza, a potem od razu czwarta. To wszystko wyczytałem na profilu facebookowym Czeskie Nutki. Jest taki profil, który się zajmuje promocją czeskiej muzyki. Dość intensywnie i warto tam zaglądać, bo w Czechach się mnóstwo ciekawego dzieje muzycznie, naprawdę. Całkiem blisko, tylko nie mamy za bardzo kontaktu, bo wszystko jest zapośredniczane przez sferę anglojęzyczną. No więc co z tym Syczkiem? Otóż Syczek to jest grupa w tej chwili w dwóch szóstych. Dwoje z sześciu członków zespołu jest ze Słowacji. Stałym liderem jest Libor Stanek, a zespół wziął sobie nazwę od ptaka z rodziny puszczykowatych, czyli od pójczki. I współpracuje przy tej najnowszej płycie z Czeskim Towarzystwem Ornitologicznym. Można sobie, kupując album winylowy, adoptować pójczkę. Bo pójczki co prawda nie są zagrożone wyginięciem, ale w Polsce i w Czechach jest ich akurat bardzo mało, więc to jest akurat podobne problemy mamy co w Czechach pod tym względem. I cóż, wróćmy do płyty Syczka, która jest płytą krautrockową, zdecydowanie inspirowaną muzyką niemiecką z lat 70. Do utworu zatytułowanego Na najwyższym wrcholku popewek na cestę, bo warto, myślę, i o tej porze w sobotę tę formację zaprezentować. Thank you. Wytyczek z albumu 4, wydanego przez wytwórnię Plaską Poli 5. Poli 5, Poli 5. No, Poli 5 to głupio czytać jak wytwórnia w Pradze, prawda? Więc blisko i całkiem ciekawa oferta, naprawdę. Na zakończenie tygodnika muzycznego dziś André Etier, który to nie jest ten amerykański bejsbolista, bo jest taki znany o tym samym nazwisku. To jest kanadyjski autor piosenek z Toronto, który nagrał album Cold Spaghetti. Ta płyta się też ukazała wczoraj. Od wczoraj nie mogę wyjść spod uroku tej płyty niezwykłego. Znakomita płyta nagrana też w świetnym składzie z Josephem Chabassonem, między innymi Sandro Perim. To są muzycy gdzieś właśnie z tego kanadyjskiego kręgu art popowego. I to wszystko, że Kids Are, taki tytuł nosi ten utwór. Michał Jakubik audycję zrealizował, Michał Kowarski ją przygotował, Bartek Chaciński ją prowadził. Wracam do tego pasma za 2 tygodnie, a w kolejną sobotę spotkają się Państwo z Kubą Ambrożewskim. Do usłyszenia. Let me sing on it. Let me dance through the night. Who am I? I'm the road and a full-time band passing by.